końcu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 28 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło potępiła akcję narodowców w Katowicach. W sprawie sobotniej demonstracji na razie nie będzie śledztwa prokuratury. Sejmowa komisja rozpocznie dziś pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. W tym serwisie Trójki powiemy też o zbliżających się targach książki historycznej. Szefowa rządu potępiła akcję narodowców w Katowicach. Beata Szydło zapewniła przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że wszyscy europosłowie mogą czuć się w Polsce bezpieczni. Chodzi o sobotnią akcję w Katowicach, w czasie której na szubienicach zawieszono portrety europosłów PO. W obawie o ich bezpieczeństwo zareagował Antonio Tajani, a premier Beata Szydło dodała, że jeśli tylko otrzyma list od przewodniczącego, na pewno na niego odpowie. Zapewnię, że wszyscy europosłowie są w Polsce bezpieczni, natomiast w tym liście zwrócę się do niego również z prośbą o to, o czym rozmawialiśmy w piątek w czasie szczytu w Göteborgu, kiedy poprosiłam go, ażeby zwrócił uwagę tym posłom, którzy w czasie debat w Parlamencie Europejskim obrażają, szkalują Polskę. Politycy Platformy Obywatelskiej domagają się zdecydowanej reakcji ministra sprawiedliwości w tej sprawie. To kolejny przykład takich działań, które powinny być niezwłocznie potępione przez prezydenta, premiera i wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ściganie mowy nienawiści. Oczekujemy konkretnych, realnych działań, które zostaną niezwłocznie podjęte z urzędu przez prokuraturę. Mówił Borys Budka z PO. Śledztwa na razie nie będzie. W sprawie sobotniej demonstracji prokuratura okręgowa w Katowicach odesłała policji dokumenty. Materiał dowodowy będzie teraz uzupełniony o zeznania świadków. Wtedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym śledztwie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaczyna dziś pracę nad projektami prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady komisji zaplanowano też na środę i czwartek. Zgodnie z zapowiedziami PiS-u w czasie prac w komisji mają być zgłoszone poprawki uzgodnione podczas rozmów z prezydentem. Pierwsze czytania obu projektów odbyły się w środę na forum Izby. 6 grudnia mają one wrócić na posiedzenie plenarne. Szef komisji Stanisław Piotrowicz mówił, że prace nad projektami mogą zakończyć się na przyszłym posiedzeniu Sejmu. Jest wola szybkiego procedowania i przyjęcia tych ustaw jak najszybciej, dodał Piotrowicz. Marynarka wojenna pokazała nowy okręt Kormoran. To nowoczesny niszczyciel min, który wejdzie do 13. Dywizjonu Trałowców, wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Dziś przy okazji 99. rocznicy odtworzenia marynarki wojennej na Kormoranie zostanie uroczyście podniesiona bandera. Wiceszef MON-u Bartosz Kownacki, odpowiedzialny za modernizację armii, mówi Polskiemu Radiu, że wcielenie okrętu do marynarki ma symboliczne znaczenie. Podstawowy element to jest taki, że my po prostu nie mieliśmy nowych jednostek w polskiej marynarce. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnia nowa jednostka, nie kupiona na zasadzie używanej korwety od naszych sojuszników, tylko nowego sprzętu, kiedy została tej klasy, została oddana polskiej marynarce, też powoduje pewny wzrost morale i ocen, że marynarka tak samo jak inne segmenty sił zbrojnych będzie rozwijana. Kormoran to pierwszy z trzech niszczycieli min, które chce pozyskać wojsko. Zakup wszystkich okrętów to koszt około 1 200 000 000 zł. Zbliżają się targi książki historycznej. Od czwartku do niedzieli na Zamku Królewskim w Warszawie swoją ofertę wydawniczą zaprezentuje ponad 140 wydawnictw, około 40 muzeów, biblioteki, a także antykwariusze. Patronem medialnym targów jest Polskie Radio. Dyrektor targów Waldemar Michalski wyjaśnia, że podczas tego wydarzenia będzie można poznać pełną ofertę wydawniczą książek historycznych. Targi są komplementarne, to znaczy, że można właściwie tam znaleźć i wydawnictwa masowe i niszowe, których nigdy nie kupilibyśmy albo nie znaleźlibyśmy w księgarniach. Także przyjście tutaj może być dla wielu czytelników odkryciem, bo mogą znaleźć jakieś wspomnienia z mało znanych wydarzeń lub też rzeczy, które dotyczą danych regionów. Podczas targów zaplanowano spotkania z autorami publikacji historycznych, a także debaty poświęcone historii. To był serwis Trójki. W ciągu dnia dużo chmur, momentami też popada. Termometry pokażą od 2 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. Yeah. Dzień dobry i dobry wieczór. Po krótkim wprowadzeniu z najnowszej płyty Bjork otwieramy nasze spotkanie w programie PS. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a ten króciuteńki utwór, który można znaleźć na Utopii, od razu wprowadza nas w klimat, w którym kultura, jeżeli muzyka należy do kultury, i natura, to łatwo wytłumaczyć, żyją obok siebie w pięknej symbiozie. Bjork nie będzie dzisiaj jedynym tematem, czy też jedyną bohaterką naszego spotkania, ale oczywiście utwory z jej najnowszej płyty będą pojawiały się obok innych. Wszystkie łączy to dziś w nocy, że są nowe. Zostały wydane w roku 2017, niektóre z nich dosłownie kilkadziesiąt godzin temu. Moja ulubiona piosenka na najnowszej płycie Bjork to jest utwór, który ukrywa się pod numerem 9 i jest takim kolejnym idealnym połączeniem, tym razem dwóch żywiołów. Pierwszy z nich to Bjork, a drugim z nich jest talent producenta, którego znamy pod pseudonimem Arka. Sue Me. Utwór, w którym tak świetnie wszystko to, co liryczne, co wyrafinowane od Björk, łączy się z tym brutalnym, a czasami wręcz dosłownym niszczeniem wychodzącym spod palców arki. Współpraca czasami przypomina rzeczywiście takie siłowanie się, ale jest to siłowanie się we wspólnym celu. Nie jest to walka, w której ktoś musi przegrać i jesteśmy świadkami jakiegoś upadku. Zanim wrócimy ponownie do utopii, to chciałabym przyspieszyć, bo niektórzy na przykład w tym momencie właśnie, no tak, niektórzy w tym momencie mogą kończyć dzień i na przykład chcieliby go skończyć takim hymnem na rzecz energii. Proszę bardzo. Get lost. Te dwa utwory, które za nami, to utwory Ellen Alien. Ona w maju wydała taki album zatytułowany Nost, a całkiem niedawno po raz kolejny opublikowała takie PS, zgodnie z nazwą naszej audycji, czyli remiksy. Dwa z nich pojawiły się teraz na naszej antenie, do utworów Innocence i do utworu Erdmont. Tytuły i wykonawców, jak zawsze, sprawdzić będzie można na stronie polskieradio.pl/trójka. Przypomnę o tym jeszcze, ale już teraz może ktoś chciałby tam zajrzeć. I po tej energii, po tej dawce energii, wprowadzę jeszcze odrobinę niepokoju. I ponownie nie wracam do płyty Björk, do Utopii, chociaż Arka jest mistrzem takich nastrojów. Nie, to będzie mistrz mistrzów, czyli Burial, bo Burial opublikował właśnie nową epkę. Zarodko. Indoors lub Indoors z polskim akcentem to jest tytuł utworu, którego posłuchaliśmy. On pochodzi z najnowszej epki Beriala. Jest jeszcze jeden i do niego dziś w nocy dojdziemy. Ale teraz kolejny producent, kolejny specjalista od tworzenia kompletnych światów, bardzo bliski na najnowszej płycie Björk, bo tutaj mówię o Bibio i o albumie Phantom Brickworks, natura, spokój i pewne takie nieliczenie się z czasem, czy też nieograniczenie struktury muzyki w czasie jest bardzo wspólne dla obu tych albumów. Thank you. To był Bibio, Phantom Backwards, część trzecia. Jeszcze przez kilka minut dosłownie Bibio i odwiedziny na jego nowej płycie, a potem w końcu kolejne odwiedziny na nowej płycie Björk. Thank you. same height as you and goes to same record stores. I literally think I am 5 minutes away from Z Utopii podebrałam tym razem utwór Feature Creatures z takimi słowami, które zostają, bo bardzo precyzyjnie w ogóle na tej płycie słychać słowa. W tym przypadku to I'm 5 minutes away from love. Od miłości dzieli mnie dosłownie 5 minut. Ach, no i potem to wyznanie o takiej jeszcze zamkniętym ogniu miłości, który lada moment wybuchnie. Naprawdę, w sferze tekstowej i też ubrania tego tekstu konkretnego, Feature Creatures, w muzykę. Dla mnie to jest po prostu idealne połączenie. I mam też kolejny utwór, tym razem z nowej płyty, ale polskiego zespołu, przy którym jedyne, co bym chciała powiedzieć, to po prostu westchnąć, ależ to jest dobre.